İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Bu kadar özel, bu kadar kıymetli bir akşamda sizlerle beraber olmak ve çocukluk kahramanımın, çocukluk kahramanlarımdan birinin şarkısını şu anda sizlerle paylaşıyor olmak o kadar benim için özel ve o kadar onurlu ki çok teşekkür ediyorum. Size çok teşekkür ediyorum öncelikle. Şeref duydum. İyi akşamlar.